सार है। देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है, मतलब का मीत है, ये पैसे का यार है। देखिए ये संसार है, क्या खुशी की दास्तां, क्या फसाना रंज का। आदमी की जिंदगी है खेल शतरंज का। देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है। फर्ज से जो पीछे हट गया, ऐसा लगा बाप को एक हाथ कट गया। गम से माँ का टूट गया दिल, कलेजा फट गया। इस तरह से एक घर दो घरों में बट गया। कल जहाँ था प्यार, आज एक दीवार है। देखिए संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है। लकीर पार कर गया। मन पे किसका जोर है, किसका इख्तियार है। देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है। क्या सुहाग रात है, क्या सुहाग रात है, और क्या सुहाग है। एक तन की भूख है, एक मन का राग है। रंग और रूप चार दिन के मेहमान है। सच है इस सच से लोग अनजान है। ये तन का रिश्ता नहीं, ये मन का प्यार है। देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। हुआ ये जिंदगी का गीत है, मिलना और बिछड़ना यही जिंदगी की रीत है। साथ रहे जो सदा कौन ऐसा मीत है, चार दिन की दोस्ती चार दिन की प्रीत है। कब यहाँ हो क्या भला कोई एतबार है, देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है, देखिए ये संसार है।